Bela-bela murgiltzen diren haurtzaintegien tzat da, A eta C elebidunen tzat. Oita sortzi haurtzaintegi badira iparraldean horietarik bost euskara hutsean. Txinka haurtzaintegiaren bost urtetaz baliatu dira bertara horbildu diren autetxeak errealitatearen erakusteko. Lehena, txinka haurtzaintegia betea dela 2006 arte. Bigarrena, gurasoak hurbilekoak badira urrunetik ere heldu direla eskaintza euskaraz baita. Hirugarrena, langile, tituludun eta euskaldunen agapatzeko zailtasuna. Azken puntu honi aurre egiteko, konkolotx elkartea lanean ari da. Maridol. Asi gira eta segituko dugu, eskolekin adibidez bada proiektu bat etxarrin aur gazten ezitzaile formakuntza baten idekitzeko, baita ere gretarekin nahi genuke lan egin, zenta badira bi gauza, badira bai eskualdunak formatzea, diplomatuak izaiteko lehen hartzaroan, eta bada ere, be diplomatuak direnak euskaraz formatzea, ala, euskaraz toki berri batzuk idekitzeko. Horrez gain, herri elkargoak euskarazko haurtzaintegiak dirustatzeko laguntza bat bozkatu zuela jakinara ziduan Jon Kurutxarrik. Joan den urtean, 2008-ko ustailan, bozkatu ginen, edo zoin haurtzaintegi edo mezon asistant maternel hoietan ere, diru laguntza berezi bat ekartzea inbertsioaren zat. Adibidez, nahi balimada sortu 6 leku gehiago, emaiten dugu 7-8.000 euro lekuka. Egan nahi du, igaiten aldela, jutan oita 4-5.000 euro arte, eta hori da, gisa batez, proiektu ere maile eri erakustea, elkargoa hori zanen dela, murgiltzaren desmartza berezi hori egiten dutela. Nahikeria politiko hor bada ez da aski eta egiturak ireki behar dira, konkolotx elkartaren arabera. Orain behar direla tokiak ideki, beste haurtzaindegi batzuk edo beste man batzuk idekitzen direlako, baina ez dira eskualdunak eta tokia hartua delarik, be gero baimena ez dugu ukanen beste toki batzuk idekitzeko, euskaraz. Alde baikorretan, Baxena Farroan, Bidarrain, Irulegin eta Aiexan, mikro haurtzaindegi edo mam delako euskaldunak irekitzeko xedeak badirela.